centrum płynie białe Maserati. Przyciemniane szyby, suka wciąż się gapi. Głowa jej się kręci jak jebany spinner. Na tylnych blachach napisane winner. Sprzedam ci tipa, lubi kokainę. Na twoim miejscu bym nie leciał w ślinę. Niektóre szmaty są obrzydliwe, nawet jak wyglądają na Angelinę. Ona lubi hentai, synek. Myśli o tym, gdy zamawia ośmiornicę. Mordo, nie grasz w tej lidze. Możesz sobie dotknąć, ale masz przez szybę. Wygląda jak bogate świnie. Jej torebka była kiedyś krokodylem. Bizneswoman łączy pracę z życiem. Wcale nie oceniam, tak to widzę. Blahary, bla, bla, blahary. Blahary. Blahary, bla, bla, blahary. Blahary. Blahary, bla, bla, blahary. Blahary, bla, bla, blahary. Blahary. Blahary, bla, bla, blahary. Blahary. Blahary, bla, bla, blahary. Ej, przez centrum płynie białe quattroporte. Czarne szyby, suka lampi się jak pasto w porte. Czy te oczy mogą kłamać? Ty nie sądzę. Lubi ciuchy, szybkie auta, białe wino, wszystko włoskie. Głową kręci niczym gołą. Ta w tym nie ma konkurencji, zawsze powraca jak jojo. Widzę mnóstwo, nie nadąża niczym kojot. Oto moto, duży przebieg, lecz nie bita, dobre prumo. Tylu w nią pakowało skarby, że ma zajęcze wargi. Ej, źle myślisz, nie te wargi. Nie chcesz wiedzieć, jak smakuje chwila prawdy. Wybacz mi za kolejny gwałt na twojej wyobraźni. Wygląda jak nie odmawia niczego sobie. Bizneswoman biura ma za każdym rogiem, ej. Tylko się nie zakochaj, ogier nie oceniam. Właśnie gada jebać całą filozofię. A młoda, bogata i piękna. Chętna jak będziesz fajną furą przyjeżdżał. Ma duże oczy jak w hentai. Królew na jednej nocy, życzę ci szczęścia. Młoda, bogata i piękna. Chętna jak będziesz fajną furą przyjeżdżał. Otwarta jak handlowa galeria. A gdyby gdzieś ktoś, to udaje, że nie zna. Blahary, bla, bla, blahary. Blahary. Blahary, bla, bla, blahary. Blahary. Blahary, bla, bla, blahary. Blahary, bla, bla, blahary. Blahary. Blahary, bla, bla, blahary. Blahary. Blahary, bla, bla, blahary. Proszę pana, moja żona tam jest pod czternastką. Niech pan zobaczy, co ona wyprawia, co ona robi. Love, sweet love, love.